Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bondscoach Louis van Gaal zegt dat het Nederlands elftal de afgelopen avond een grote prestatie heeft geleverd door met 6-1 te winnen van Turkije. We hebben een grote stap gezet naar het WK, zei van Gaal. Hij vindt dat hij met een fantastische spelersgroep werkt die zonder problemen zijn visie accepteert. De wedstrijd tegen Turkije typeert van Gaal als totale pressie, 90 minuten lang. Wel vindt de bondscoach dat het elftal niet altijd zorgvuldig genoeg was, waardoor bijvoorbeeld in de laatste minuut nog het enige tegendoelpunt viel. Abortus mag in Mexico niet langer strafbaar zijn. Het Mexicaanse Hoge Rechtshof oordeelt dat strafbaarheid van abortus ongrondwettelijk is. De uitspraak gaat over een wet in de noordelijke deelstaat Coahuila, maar heeft ook gevolgen voor andere deelstaten waar abortus strafbaar is. De voorzitter van het Hoge Rechtshof noemt de uitspraak een keerpunt voor alle vrouwen, vooral de kwetsbaarste. Voor abortus blijven nog wel bepaalde regels gelden. In hoeverre de uitspraak gevolgen heeft voor vrouwen die al zijn veroordeeld is onduidelijk. De timing is opvallend, gezien de ontwikkelingen over de grens in de Amerikaanse staat Texas. Daar is vorige week de abortuswet juist verscherpt, waardoor abortus daar vrijwel niet meer mogelijk is. Op de US Open heeft Leyla Fernandez opnieuw voor een stunt gezorgd. De 19-jarige Canadese bereikte de halve finales door de als vijfde geplaatste Oekraïense Jelena Svitolina te verslaan. Eerder in het toernooi schakelde Fernandez al Naomi Osaka uit, de nummer 3 van de wereld en tweevoudig winnares in New York. En ook Angelique Kerber, die de titel 5 jaar geleden won. Fernandez is de nummer 73 van de wereld. Voordat de US Open begon, had de Canadese pas 4 keer een partij op een Grand Slam toernooi gewonnen. Het weer? Het is een rustige nacht, minima tussen 11 en 13 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Vanaf donderdag meer kans op een bui en geleidelijk minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Luisteraars, een heel goede nacht. Mijn naam is Geert en Waling en ik ben vandaag te gast in dit programma Miss Podcast. De wereld staat in brand, ook al heeft Nederland net met 6-1 van Turkije gewonnen en rijden er nu oranje auto's toeterend door de straten van Ankara en Istanbul. Dit is Radio 1, het nieuws van Alicante. En hoewel de wereld in brand staat, sta ik ook een beetje in vuur en vlam, want ik zit naast Milou Brandt, de presentatrice. Nou, prachtig. Jeetje, ik heb meteen al eens nieuws gehoord, want ik wist niet dat het 6-1 was geworden, maar wat fantastisch. Ja. Ja, geweldig, hè? Jeetje, wat kunnen we weer trots zijn. Louis van Gaal, die glimt ook van alle kanten. Nog meer dan die altijd al deed. Nog meer van Alicante. Nog van Alicante, ja, ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, goedenacht. Dit is dus Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast Geert en Waling, die zichzelf al prachtig heeft geïntroduceerd. Maar ik zal nog even toevoegen dat hij historicus is, columnist voor Elsevier Weekblad. En normaal hoort u hem op Radio 1 ook wel regelmatig inhoudelijk reageren op allerlei belangwekkende zaken. Ja. Maar vannacht maken we een audiodocument van zijn leven. En want hij heeft mij alle belangrijke geluiden en muziek gegeven uit zijn leven. En Geerten, ik heb jou 1 geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. Ja. Als huiswerk. Een flinke ook, ja. Ja, het was een flinke. Maar ik dacht, als iemand hem kan waarderen, dan ben jij het misschien wel. De podcast heet Zeker. Napoleon met Johan Op de Beek. Ja, van Clara. Van Clara, de Belgische podcast. Radiostation, ja. Radiostation. Ja, nee, het is fantastisch. Ze maken heel veel podcasts trouwens met oudere mannen die heel gedragen. Ja, het is erg goed. Ik begreep ook dat hij een podcast over Lodewijk XIV, de Zonnekoning, heeft gemaakt. Dus die ga ik hierna dan luisteren. Ja. Maar ik was nu nog eigenlijk bij de laatste aflevering. Ik heb mijn huiswerk niet helemaal afgemaakt. Maar je hebt hem wel. Je hoeft alleen maar de eerste aflevering te luisteren. Oh, maar ik heb dus de 7 heb ik er geluisterd van 1,5 uur per stuk. Maar met heel veel plezier, hoor. Dan weet jij meer dan ik. Ja. Nou, ik wist al iets over Napoleon als historicus, maar nu nog veel meer. Ja. Oké, nou, ik ben blij dat het je goed heeft gedaan. En de reden dat ik hem aandroeg is dat ik wou jou de vraag stellen van zou er een vergelijking zijn te trekken of een parallel van toen Napoleon, wie is de Napoleon van deze tijd? Ja. En dan kom jij precies een paar uur geleden, dat is inmiddels gisteren, dinsdag, ja, met een column over Napoleon en Baudet. Ja, die is net online verschenen op de site van Elsevier. En op mijn Twitter en Instagram en Facebook kunnen mensen een gratis linkje vinden daarnaar als ze benieuwd zijn. Inderdaad, want ik was toch die podcast aan het luisteren vanwege dat huiswerk van jou. Ja. En ik was daar helemaal door gefascineerd door die Napoleon en de manier waarop die Johan op de week erover vertelt. En toen was het zondag en kwam die demonstratie op de Dam en zag ik daar Thierry Baudet op een platte kar en een microfoon schreeuwen. En toen deed hij me heel erg denken aan een legeraanvoerder die zijn troepen aanvuurt voor een veldslag. Ja. En dat heeft een positieve connotatie misschien in de zin van dat moet je ook maar kunnen en durven en doen. Maar ook een hele negatieve in de zin dat ik vind dat hij zich behoorlijk maniacaal gedraagt. En dat hij toch heel erg duidelijk trekken heeft van grootheidswaan. En misschien ook andere dingen. Geestelijke beperkingen. Maar, of laten we zeggen bijzondere kantjes. Ik ben geen psychiater, dus ik zal er verder niet over speculeren. Maar wel dat hij zich een beetje gedraagt als een Napoleon. Als iemand die graag een Napoleon zou zijn. En in die podcast komen heel veel kanten van Napoleon naar voren. Zoals dat hij bijvoorbeeld charmant was, heel charismatisch. Ja. Dat hij echt ook naar zijn soldaten en naar burgers heel erg innemend kon zijn. En ja, ze het gevoel kon geven dat ze voor hem even het belangrijkste op de wereld waren. Nou, dat zijn allemaal talenten die Baudet eigenlijk ook heeft. En waarmee hij ook mensen loyaal achter zich kan scharen. Maar tegelijkertijd ook een heel weerbarstig karakter. Mm-hmm. Verbitterd, gemeen soms. Buig, scherpe kantjes aan het karakter. Ja. En dat had Napoleon heel erg. Het gevoel van geldingsdrang heel sterk. Je grootheidswaan zodanig etaleren dat je daar eigenlijk honderdduizenden mensen voor, soldaten voor het leven laat laten. Hè? En bijvoorbeeld die veldtocht naar Rusland, de beroemde veldtocht naar Moskou, of andere oorlogen. Het is de enorme desastreuze gevolgen ook van zo'n karakter. Ja. Wat eigenlijk zonder Napoleon zou Frankrijk en de wereld er ook heel anders uitgezien hebben. Ja. In positieve zin. Ook in negatieve zin heeft hij echt zijn sporen nagelaten. En ik denk niet dat Baudet een Napoleon zal zijn of zal worden. Maar ik denk wel dat hij het graag zou willen. Dus dat die karakters erg op elkaar lijken. En dat schrijf ik in die column. Zou Napoleon ook wel willen worden, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Ja. Je schrijft ook dat net als Napoleon Baudet heel erg alles wil opofferen. Ja. Voor die grootheidswaan. Jij bent bevriend met hem geweest. Ja. Niet meer? Nee, ik heb een paar kritische columns geschreven en toen heeft hij het op een gegeven moment de vriendschap verbroken. Via een dramatisch theatraal bericht. Ik heb het gevoel dat we wel nog met elkaar zouden kunnen praten als oude vrienden. Maar ja, god, hij zit in de politiek en ik schrijf over politiek. En het is eigenlijk ook heel... Moet kunnen. Dat vond ik ook dat het moet kunnen, maar dat vonden andere mensen niet. Ik heb daar veel last van gehad, maar ik vond dat het een vriendschap, daar ben je loyaal aan. Ik heb om die reden ook nooit die vriendschap willen verbreken of zo. Maar ik merk wel, nu die vriendschap er niet meer is, dat het makkelijker is voor mij om ook met distantie ook te schrijven over wat FVD doet of wat hij in de politiek doet. Maar wat ik me afvraag is, hoe kijk jij nu naar dat opofferen van ook zichzelf, wat hij doet? Het lijkt een soort grote eenzijdige botsing die heel langzaam en langgerekt plaatsvindt. Ja. En dat moet misschien ook als iemand die de vriendschap eigenlijk nog helemaal niet had op hoeven zeggen, ook ergens... Misschien een beetje pijn doen. Dat is mooi gezegd. Ik heb daar wel eens last van. In die zin van, ja, je hebt heel veel met iemand meegemaakt. En je hebt iemand zien ontwikkelen. In positieve zin heb ik ook veel geleerd van Baudet. Over schrijven, over spreken voor publiek. Hij was een tijd lang gewoon in de media en in de boekenwereld was hij behoorlijk actief. Als intellectueel, zal ik maar zeggen. Ja, daar heb ik veel van opgestoken. We hadden ook veel raakvlakken wat dat betreft. En ook altijd wel discussies over dingen. Hij had altijd wel meningen waar ik het niet mee eens was. Of radicale doorgedraafde pleidooien waar ik dan me niet zo in kon vinden. En dan kon het gewoon over hebben. En toen hij de politiek inging, toen is eigenlijk onze vriendschap al verwaterd. Want toen schreef ik al columns. En hij heeft ook meermaals gevraagd of ik dan in zijn partij, Forum voor Democratie, iets wilde gaan doen. Misschien zelfs in de politiek of op de achtergrond. En ik heb altijd gezegd, nee, dat wil ik niet. Want ik wil onafhankelijk blijven. Ik ben lid van geen enkele politieke partij. En ik wil dat liever ook niet worden. Dat heeft hij denk ik niet per se kwalijk genomen. Maar hij raakte wel in een soort modus van, je bent met mij of je bent tegen mij. En wij bleven wel in naam bevriend, maar we zagen elkaar amper meer sinds hij de politiek inging. Merkte ik ook wel dat het lastiger werd. Want dan wordt opeens ook alles heel erg gevoelig. Dan wordt zo'n vriendschap opeens ook politiek. Hè? Dus mensen die weten dat je hem dan kent, die gaan je daarop aanspreken. Of die proberen via jou tot hem door te dringen. Die proberen druk op je uit te oefenen van... kun jij niet eens met hem praten, want het gaat helemaal mis met die Baudet en zo. Nou, en ook misschien wel andersom. Mensen die niet meer met jou bevriend willen zijn... omdat je zo'n, in hun ogen een foute vriend hebt. Want ik kan me voorstellen dat het ook een stempel is waar je last van kan hebben. Ik heb het nooit zo heel erg gemerkt, omdat ik gelukkig allemaal vrienden heb. Of ze nou rechts of links zijn. Of iets wat dan ook, waar ze politiek ook staan. Dat ze eigenlijk persoonlijk mij nooit hebben kwalijk genomen dat ik bevriend met hem was. Wel dat ze natuurlijk hem niet zo zagen zitten, politiek gezien. Hè? Dat was, maar ik heb zelfs ook verjaardagsfeestjes gegeven waar rechts en links door elkaar liep. En waar hij ook wel eens aanwezig was. Dat ging eigenlijk altijd heel goed. En ik vind, ik heb gelukkig allemaal vrienden waar ze ook staan, die mij als vriend heel erg waarderen. En het andersom in een vriendschap. En die eigenlijk mij dat niet kwalijk nemen. Dat ik dan ook andere vriendschappen heb. Dus dat valt me erg mee. Ik heb het vooral op de universiteit gemerkt dat mensen dat raar vonden. Dat mensen daar wel moeite mee hadden. Toen ik op de universiteit als onderzoeker werkte en als docent een tijdje in Leiden. Toen merkte ik wel dat daar met scheve ogen naar gekeken werd. Waar zit dat in, denk je? Is dat omdat zij kritischer zijn of minder tolerant? het is een soort tribaal denken. Hoor je nog wel bij ons? Vind je nog wel de goede dingen? Je kunt het politieke correctheid noemen, zeg maar. Dat is een mechanisme wat overal werkt, hoor. Niet alleen in linkse kringen. Links intellectuele kring op de universiteit, maar ook als je onder viruswaarheid kringen misschien wel. Hè? Bij de viruswappies, als je daar een andere mening hebt, als je opeens gaat vaccineren, dan lig je ook uit de groep. Maar je zegt wel dat je het sterker voelde op de universiteit. Ja, dat zijn de kringen waarin ik verkeerde. En ik merkte wel dat er echt wel heel kritisch naar werd gekeken. Dat er ook wel over werd gepraat achter mijn rug om. En ik had dan een paar bevriende collega's die daar wel mij vertelden wat er gezegd werd. En er werd er wel besmuikt over gelachen of geroddeld of vraagtekens bijgesteld. En er zijn maar heel weinig collega's die echt naar me... ook als ik zelf een opiniestuk schreef wat nogal gevoelig lag. Ik heb wel iets kritisch geschreven over het geschiedenisonderwijs bijvoorbeeld... toen ik nog promovendus was. Nou, dat is best wel bij de hand voor zo'n jong gastje om dan het onderwijs aan te vallen. Er waren heel veel docenten, collega's waren daar heel boos over. Er is maar één collega geweest die tegen mij zei... ik zal even koffie drinken, want ik ben het niet met je eens. En de rest doet het dan achter je rug. En dat vond ik wel een cultuur die je overal meemaakt. Hoor. In de ambtenarij, bij de omroep ongetwijfeld ook. In het bedrijfsleven ook. Maar dat tribalisme van hoor je bij ons. Hè? Dat conformisme ook. Ja. Daar ben ik wel echt een beetje gallisch van geworden. En dat is iets wat ik afgelopen 2 jaar sinds ik niet meer op de universiteit werk helemaal niet mis. Nou, Geert en Waling, welkom in mijn linkse hol. Dank je. Nachtelijke studio. We gaan het tegen het einde van het uur verder over die podcast hebben. We gaan het eerst over de geluiden uit jouw leven hebben. Maar daarvoor nog een audioportret van Geert en Waling. Zetelroof. Het vrije mandaat. En vooral heel veel gedoe daarover. We leven in spannende politieke tijden. Politieke partijen schieten als paddenstoelen uit de grond. En in Den Haag wordt veel geklaagd over de versplintering van de politiek. Ik ben politiek historicus en ik schrijf over de ontwikkelingen van onze politieke partijen en over de parlementaire democratie in Nederland. Maar er zijn zorgen over het functioneren van de gemeenteraden. Wat voor gevolgen heeft dat voor de lokale democratie? Aan tafel Geert en Waling, historicus en medeschrijver van het boek Gemeente in de Genen. Dit is de dag waarop historicus Geert en Waling pleit voor geboortebeperking om het klimaat te redden. De Nederlandse regering moet geboortebeperking wereldwijd propageren, aldus Waling. Nou, het punt is vooral dat als we het hebben over klimaat en over klimaatverandering en de menselijke rol daarin, en ook in deze formatietijd in Nederland gaat het ook heel erg over wat er in het toekomstige regeerakkoord komt te staan. Dus het is tijd voor een gesprek over de rechtse politiek. En dan doe ik dat natuurlijk met een denker, een jonge denker. Geert en Waling, verbonden aan de Leidse Universiteit, gepromoveerd als historicus. En wordt over het algemeen gezien als een, misschien een rechtse denker, maar in ieder geval een conservatieve denker. Dames en heren, historicus. Hij weet over democratie. Hij schrijft voor Elsevier. En je ziet hem af en toe voorbij komen. Dames en heren, hartelijk applaus. Geert en Waling. Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. non-conformisme. Regardez-moi. Sorry. Dat was perfecte timing, want ik deed net je microfoon open. Maar wat wil je zeggen? Ik zei, het gaat ook over non-conformisme, zei ik. Over non-conformisme? Ja, zie, hier ben ik met mijn grillen. En ik weet niet precies letterlijk de tekst, hoor. Maar, kijk naar me. Je zal me wel gek vinden. Maar, ja, want jij schrijft graag over dingen waar niemand anders over schrijft. Ja. Toch? Ik schrijf natuurlijk ook over thema's waar mensen. Maar ik probeer wel een. Ja, over de thema's, maar dan. Een mening te hebben, verkondigen. Althans, als ik die mening heb, hoor, ik verzin hem niet. Maar als ik ergens. Denk ik kan iets bijdragen aan het debat door iets anders te zeggen dan wat er al gezegd is. Dan is dat wel mijn ideale column of zelfs boek. Ja. Dus wat je zegt is dat je nooit tegendraads bent om het tegendraads zijn? Nee, dat zou heel saai en voorspelbaar worden. Ja, op termijn. Ja. Termijn. Gewoon heel makkelijk aan de andere kant altijd maar gaan zitten. Ja. Van wat iedereen vindt. Ja, ik vind dat je soms sommige meningen. Kijk, wij waren het net over eens dat dit prachtige liedje van Barbara Pravi van het Songfestival. Voilà, dat had moeten winnen. En dat vonden heel veel mensen. Ja. Die mening. Daar ga ik niet tegenhangen en zeggen: nee, die mafkees uit IJsland hadden moeten winnen of zo. Om mij een voorbeeld te noemen. Ik ben. Het interesseert me niet zoveel om dwarsdenker te zijn of genoemd te worden. Dat hoor je dan wel eens. Of in het Engels contrarian. Ik denk dat het. Je moet het alleen wel durven en kunnen zijn. En soms durf ik dat en soms kan ik dat. Maar ik kijk met veel bewondering naar mensen die het nog veel beter kunnen. Zoals mijn goede vriend Zini Özdil, die hier ook wel eens te gast is geweest. Die durft nog veel harder te schrijven. Wat hij voelt en echt tegen de raad te zijn. En die heeft een uphill battle te vechten. Omdat hij links is en van GroenLinks GroenLinks Kamerlid was. En heel veel moeite heeft met hoe progressief, vooral blank of wit Nederland omgaat met hem en met zijn meningen. En dat hij niet om mag gaan met mensen van rechts bijvoorbeeld. Of hij heeft er heel veel last van. En ik vind het knap dat hij zijn rug recht houdt en vol in de tegenaanval gaat. En andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld W.F. Hermans of Zini is erg fan van Oltmans. Willem Oltmans snap ik ook wel. Ja, Wim Fortuyn. Ja, nee, maar dat zijn natuurlijk ook leuke. Ja, heel veel mensen niet trouwens. Nee. Mijn moeder ook niet. Achteraf misschien, net zoals bij Pim Fortuyn, vinden mensen dat fantastisch. Maar op het moment zelf, dan strijken die mannen enorm tegen de haren in. En daar zijn ook genoeg vrouwen die dat deden. En ik vind dat heel knap als je dat durft en kan. Ja, het is vaak achteraf inderdaad dat je dat ziet. En dat je het dan pas ook kan waarderen dat iemand echt een character durfde te zijn. Ja, want Fortuyn, als hij niet al dood was geschoten, is hij inmiddels in de afgelopen 20, 19 jaar is hij doodgeknuffeld door zijn voormalige tegenstanders. Ja. Want Fortuyn bijvoorbeeld op het moment dat hij werd doodgeschoten. Ja. Wat dacht jij toen? Is het van, ik was blij. Ja? Ja, ik heb er wel eens een artikel over geschreven. Het heet ook Pim Fortuyn werd vermoord en ik was blij. Ik was 16, 15, geloof ik. Ik zat op school, een nogal elitaire atheneum in de Randstad, in Heemstede. En ik had leuke vrienden en zo, maar ook wel behoorlijk linkse leraren, linkse familie, vrienden, vriendjes. Dus ik zag Fortuyn als een groot gevaar. En mijn stomme, kinderachtige impuls was toen ik hoorde dat hij was neergeschoten. Ik wist niet dat hij doodgeschoten was, maar prima, want het is een groot gevaar of zo. En binnen een paar seconden was dat gevoel weer weg. En schrok ik natuurlijk heel erg dat er een politieke moord was gepleegd. En het is een van de geluiden die je hebt aangedragen, dat je dat hoorde op de radio, toch? Ja. Zullen we kunnen even naar luisteren? Rug wordt aangevallen, is dat natuurlijk wel een beetje lastig. Want dan moet je op meerdere fronten een gevecht gaan leveren. Dus ik zou zeggen, hou daarmee op. Klaas de Vries, dus de minister van Binnenlandse Zaken. Ik wil je. Bert? Ja, ik hoor je. Ik wil je even onderbreken, want. Je hebt nieuws. Er is een ernstig nieuwsbericht, maar net wel. Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij was 2 uur te gast bij 3FM, het programma van Ruud de Wild. Toen hij daar om 6 uur vertrok, is hij voor de deur van het audiocentrum in Hilversum neergeschoten. En over zijn toestand is nog niets bekend en meer nieuws volgt. Dankjewel, Nanette Wel. Jeroen Stomphorst is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit was het Radio 1 Journaal op 6 mei 2002. Ja, ik was net nog. Stond ik even met mijn auto, vlak voordat ik hier binnenkwam, even stil bij de plek waar hij, niet bewust daarom, maar ik realiseerde me opeens dat ik op de plek stond waar hij was neergeschoten. Hier net naartoe rijdt. Hier op het Mediapark. Ik was 5 minuutjes te vroeg en wilde nog even een artikel lezen op mijn telefoon. En ik stond daar en dacht, hé, dit is de plek. En ik denk er eigenlijk altijd wel aan als ik er langskom.

En daarom heb ik misschien ook wel eens een hekel aan identiteitspolitiek. Aan een woke gedoe. Dat iemand heet het op zijn geslacht of geaardheid of zijn huidskleur wordt aangesproken. Daar kan ik heel slecht tegen. Ik wil graag als individu worden gezien. Ook niet als witte man. Nee, zeker niet als boze witte man. Maar ik wil jou niet als witte vrouw zien. Ik vind dat wij nu een interessant gesprek hebben. En dat hoef ik verder niet, denk ik niet uit te leggen. Maar ik denk dat daar los van staan. Ja, ik denk dat er los van mijn intellectuele interesse in andere ideeën. En in ideeën in stevig debat. Ik vind ook dat daar ben ik ook in democratie geïnteresseerd. Omdat daar meningen mogen botsen. Mensen mogen verschillende meningen hebben. Dat is juist goed. Zelfs in deze formatietijd zijn er sommige politici in Den Haag die dat nu al eens even mogen leren. Maar misschien dat ik daarom ook zo vaak over democratie schrijf en over vrijheid van meningsuiting in het publieke debat. Omdat ik gewoon erg slecht tegen een bepaalde dogmatiek kan. En groepsdenken. Ja. En de gedachte dat je iets moet denken omdat je daarmee dan zou deugen. Ik vind, rechtse mensen gebruiken vaak het woord deugers voor links. Ik vind het Vlaamse woord deugpronker veel mooier. Ja. Allemaal die deugpronkers die graag willen laten zien dat zij wel de goede ideeën hebben. En dat zij dus bij de groep horen. Hè? Dat ze dus niet het is gewoon een massapsychologie. Ja, maar er zit ook. Oké, ik ga het proberen goed te formuleren. Een soort of misschien een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in wat je zegt. Want uiteindelijk gaat het over. Dat groepsdenken, als jij wordt gepest, dan zegt die groep tegen jou, jij bent anders, jij hoort er niet bij. Dat is volgens mij ook precies wat mensen die dan deugen zeggen. Want wij willen niet dat iemand anders er niet bij hoort. Maar ja. Je zegt, ze hanteren de verkeerde tactiek. Ze doen eigenlijk precies ja, maar dat is ja, maar dan raak je meteen aan iets wat mij heel erg irriteert, aan dat hele woke gedoe. Want dat gaat uit van diversiteit en inclusie. Inclusiviteit. Dus diversiteit, dat iedereen er mag zijn. En inclusie, dat je erbij hoort. Nou, dat niemand uitgesloten wordt. Maar dat betekent juist, op de manier zoals woke dat doet, dat bepaalde politieke meningen worden uitgesloten. Dat betekent juist dat diversiteit, de hele woke-ideologie die op de universiteiten nu welig tiert, die zorgt er juist voor dat je andere gedachten niet meer mag hebben. Dus dat is juist een monocultuur aan het worden. Iedereen vindt daar hetzelfde. Binnen bepaalde vakken zeker. Als het gaat om sociale wetenschappen, geesteswetenschappen. Maar je ziet het zelfs ook in de exacte wetenschappen opkomen. Je mag binnenkort ook als bioloog mag je geen vraagtekens meer stellen bij het fenomeen man of vrouw. Mannelijkheid of vrouwelijkheid. Omdat daar dat is dat niet een beetje overdreven? Nee, ik heb dat wel als voorbeeld. Omdat je dan als transfoob bekend zou kunnen komen te staan. Er zijn gewoon echt voorbeelden van mensen die gecanceld worden. Omdat ze een lezing komen geven. Heel normale liberale mensen. Hè, linkse wetenschappers, zeg maar. Liberals in de Amerikaanse zin. Dus linkse wetenschappers. Die dan een kritisch verhaal hebben over seksen en gender. Wat dan niet helemaal conformeert verloopt volgens de lijnen van de huidige ideeën over transseksualiteit. En die worden dan echt met protesten gecanceld. En het zijn dan fascisten en zo. Ja, dat is niet echt divers. En dat is ook niet echt inclusief. Dus juist het denken over, juist de drang om onder de dekmantel van diversiteit en inclusie is een hele ondiverse, exclusieve ideologie. Ze gaan nestelen niet alleen op de universiteiten, maar ook bij de overheid, in bedrijfsleven. Bij de omroep is het al lang. En op scholen. En kinderen wordt geleerd dat blanke kinderen wordt geleerd dat ze racistisch zijn. Zwarte kinderen wordt geleerd dat ze slachtoffers zijn. Ja, dat vind ik nogal wat. Dat vind ik nogal wat. Ik zou liever willen dat kinderen leren dat ze individuen zijn die alle kansen hebben. En dat racisme slecht is natuurlijk een hele goede les. Maar dat is niet een heel andere discussie. Ja. Ik weet niet of het zo zwart-wit is dat we echt kinderen leren. Ja, nee, ik dacht ook. Ik gebruik het maar even. Je noemde net een paar cabaretiers uit de. Ook van vroeger. Die je aansprak. Ik was heel erg fan van een enorm veel cabaretiers. Ja, ik kende halve conferences uit mijn hoofd als kind. Ja. Laten we even naar Herman Finkers luisteren. En dan sluiten we hierna ook het onderwerp af. Leuk. Dames en heren, in het kader van de actie Racisme, voor je het weet ben je zelf aan de beurt, spelen wij het radiotelefoonspelletje Geen Jager, Geen Neger. Goed, de regels van Geen Jager, Geen Neger zijn u bekend, zei u, dus dan steken we maar gelijk van wal. Mevrouw, u woont in Almelo? Dat klopt, ik woon in Almelo, naast de neger. Ja, dat is een hele bekende volgens mij. Wij lachen hier niet om en dan worden gecanceld. Ja, we mogen ook niet meer lachen erom misschien. Nou ja, ik vind het ook heel irritant om te zeggen dat je dingen niet meer mag. Nee, maar dat is ook zo. Je moet het ook mee oppassen. Maar ik schets ook een beetje een radicale versie van wat er nu aan de hand is. Hè? Of, ja. In uiterste consequentie is het gewoon zoals ik het schets. Maar het is al veel verder gevorderd dan je zou denken. En Maar wat moet er dan gebeuren, denk je? Nou, moeten mensen hier gewoon maar tegen kunnen? Dat zeg je. Gaan we gewoon even normaal doen, even rustig doen. Het uitschelden van elkaar is natuurlijk sowieso niet fraai. En dat kan naar alle kanten toe ontmoedigd worden. Maar grappen maken kan ook heel erg verluchtigen. Ja, grappen maken wel. Maar als jij bent ook zelf gepest. Moest jij dan ook maar weerbaarder worden? Ja. Ja? Ja, dat was grappig dat je dat zegt. Ik heb ook een keer een column geschreven nog voor de Volkskrant over pesten. En dat ging daar juist over. Ik had juist als kind had ik graag willen leren dat ik weerbaarder moest zijn. Want wat ik nu te horen kreeg van destijds op de basisschool, dat het waarschijnlijk ook wel een beetje aan mij lag. Oh ja, wat lag er eigenlijk aan jou? Wat was er mis met je? Ik had krullen, dat heb ik nog steeds. Oh ja. maar dat was natuurlijk, wat mis met mij was, dat ik niet paste in dat nieuwe dorp, in die nieuwe klas. Dat er een soort tribalisme, groepsdenken was. Dat ik me ook niet goed kon aanpassen, omdat ik wel een beetje een gevoelig jochie was misschien. Of bij de handen kwam was. Ik wist altijd de antwoorden op alle vragen en zo van de meester. Ja, dan ben je natuurlijk ook meteen een ontzettend vervelend. Mm-hmm. Soms al terecht pispaaltje, maar ik had graag geleerd dat het niet alleen dat het misschien ook wel een beetje aan mij lag, wat mijn ouders en mijn docenten dan wel eens suggereerden. Of dat ik er dan maar een soort van mee om moest gaan. Maar nee, dat ik weerbaarder moest zijn in de zin van, ja, het leven is gewoon niet altijd rechtvaardig. Je hebt altijd klootzakken in het leven die dingen doen die jou schaden of die jou kunnen kwetsen zonder dat je dat begrijpt of zonder dat je dat hebt verdiend. En op die manier, en dat je daar een soort schild voor ontwikkeld. En dat is iets wat we volgens mij in de hele maatschappij zouden moeten doen. Een schild ontwikkelen. Hans Steeuw heeft het wel eens mooi gezegd bij de meiden van Halal. Op de pijnbank, dat beroemde fragment. Dat hij zei, dat is wat je doet in een democratie. Ontwikkelt een schild voor gekwetst worden. Gekwetst worden is niet een gekwetst zijn, is niet een mensenrecht of zo. Het is ook je eigen keuze, in zekere zin, om gekwetst te zijn. Als een of andere sukkel. Ja, maar het is ook, ik snap wat je zegt, maar het is ook een keuze om jezelf al dan niet te laten raken door dingen die van buiten afkomen. Ik kan me ook voorstellen dat er dan een soort emotionele afvlakking of een soort een schild, een samenleving waar iedereen een schild draagt. Dat is ook jammer. Lijkt me ook niet gezellig. Nee, dat is ook zo. Ik zit nogal uitgebreid op Twitter. Ik probeer het zo min mogelijk te doen, maar vooral voor de lol en voor wat afleiding zit ik wel op Twitter. En daar deel ik wel eens uit en dan moet ik ook wel eens incasseren. En soms word ik ook wel eens pissig. En dan haal ik ook wel eventjes venijnig hard uit. Maar ik merk wel dat er ook mensen zijn die dat dan echt niet trekken. Ook als je gewoon een vrij onschuldig grapje of opmerking maakt, krijg je toch daar dan een kritiek op. En dan denk ik, ja, maar als je daar niet tegen kunt, dan moet je misschien niet op Twitter gaan zitten. En dat klinkt dan heel erg uitsluitend. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Dat is volgens mij wel iets wat ook in een... ik heb wel eens anders ook iemand geparafraseerd en gezegd, democratie is niet voor bange mensen. Je moet wel je mannetje of vrouwtje kunnen staan. En je moet wel je rug recht houden en denken, oké, maar ik word nu aangesproken op iets dat vind ik vervelend. Is dat terecht naar mijn eigen maatstaven of niet? Nou ja, en soms kun je het ook gewoon langs je rug laten afglijden. Of kun je ook gewoon iets terugzeggen. Of iemand terugpakken. Of gewoon tegen hem zeggen, hey, dit vind ik niet zo leuk. En dan kun je daar een gesprek over voeren. Ik vind het ook helemaal niet erg als mensen tegen me zeggen, ik vind het kwetsend dat je dat zegt. Als we daar een gesprek over kunnen voeren. Maar als het de sfeer is, je mag het niet zeggen. Ja, dan zit ik al gauw op de kast, ja. Maar ik denk dus dat het schild wat dat betreft ook iets is wat je gewoon nodig hebt. Zoals we ook een huid hebben tegen de wereldomstandigheden en kleding dragen tegen de kou. En ons huis isoleren, kun je ook je ziel een beetje isoleren. Dat je niet alleen maar de hele tijd gekwetst bent. En dat het gevaar is dat we dat nu wel weinig doen. De jongeren die nu opgroeien, ze worden als kind vaak heel erg verwend. Zeker in de middenklasse en hogere klasse worden die als kind heel erg vertroeteld en verwend. Krijgen ook vaak niet te horen, geen nee te horen. Mogen alles, hebben alles. En die komen nu de wereld in, op de universiteiten bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ook vaak hoog opgeleide. Kunnen er dan niet tegen dat er andere meningen zijn. Ik heb iemand een keer de parallel horen gebruiken als tropische visjes in de Noordzee. Dat is goed, ja. Ja, dat is een mooie. Ja, en in Amerika heb je daar mooie bewegingen voor, zoals tegen de helikopter parenting, de helikopterouders en voor vrije uitloopkinderen, zal ik maar zeggen, free range kids. Dus dat kinderen gewoon zelf buiten mogen spelen en dat er niet overal rubberen tegels hoeven te liggen en dat kind ook wel eens een keer een krasje of een schammetje mag hebben. En dat moet mentaal ook kunnen, vind je? Ja, dat moet mentaal ook kunnen. Dat je af en toe nee hoort en dat je ook weet, als er een ruzie is tussen kinderen, dat je gewoon zegt tegen je kinderen, hé, jullie gaan nu uitpraten. Hij heeft een andere mening dan jij. Hij heeft iets gemeens gezegd. Je zegt sorry. Maar niet dat je de kinderen uit elkaar haalt en ze alleen maar zegt, oh, wat zielig voor je, en ze als slachtoffer zeg maar laat opgroeien. Maar dat je ze gewoon als volwassen burger laat opgroeien. En dat geldt voor de democratie veel belangrijker dan we denken. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is historicus Geert en Waling, Elsevier columnist ook. Laten we het even over iets vrolijks hebben. Ja, sorry. Ik zit toch weer een beetje op wat? Ik vraag er ook naar. Zit je ook te duwen. Maar dit vond ik een leuke. Het klinkt te professioneel. Goed, hè? Branding Radio? Ja, dat bestaat niet meer, geloof ik. Maar dat was was de lokale radio van Heemstede en Bennebroek. Mm. En daar heb ik vanaf de derde of vierde klas heb ik met drie vrienden, en in dit geval van dit programma met de ene vriend Peter, programma's gemaakt. En we hebben, op een gegeven moment deden we alle sportuitzendingen. We deden techniek, redactie, presentatie. We hadden met z'n vier bij de hand. VWO-scholieren hadden we dat radiostation een beetje overgenomen. Dat was een ontzettend leuke tijd, want wij verveelden ons een beetje in de klas. En we wilden graag een schoolradio. En toen hadden wij een hele slimme rector die zei, nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Overal speakers ophangen en dan de muziek in de pauze en dat soort dingen. Maar ga eens kijken bij de lokale omroep. Misschien is dat wel leuk. En dat was een hele goede zet van hem. Was het dan vooral muziek wat jullie draaiden? Of deed je ook wat debatten toen al? Ja, we deden wel mee aan een politiek programma over de gemeenteraad. Maar dat vonden we nog een beetje te saai. We deden wel veel, vooral vrijdagavond na school. Dit programma van deze jingle was op vrijdagavond. Uitgaanstips in de regio, vooral Haarlem. Gericht op een jong publiek. En dan draaiden we alles van, maar ook wel muziek uit de jaren 60, 70 hoor. Maar ook wel top 40 muziek. Die vrijheid was geweldig, dat je eigen muziek mee kon nemen. En ze had ik enorm een platencollectie daar. En er liepen allemaal vrijwilligers rond die enorm kennis hadden van allerlei muziekstijlen en van techniek, van het schuiven, hè, wat jij doet hier achter die mengpaneel. Dat zou ik ook nog ergens moeten kunnen, hoewel de technieken, wij hadden heel ouderwetse, goedkope systemen. Ja. Maar met MD'tjes klooien, met bandjes en zo. Dat was geweldig. Ken ik niet eens. Maar je mag straks wel even komen kijken hoor. Ja, dat zal ik zeker doen. Ja. Maar ik vind het nog steeds leuk om op de radio te zijn. En ook op de nacht, zeker in de nacht. Want ik weet nog dat wij daar ook wel de luilaknacht vieren. Dat is in Haarlem, is dat gewoonte. Ik geloof met ja, precies, luilok, Pinkster, dat Pinkster is. Maar, met van die dingen achter je fiets, ja, die en, blikken. En eieren tegen de huizen gooien. Ja, wij maakten de hele nacht door radio. En, dat was geweldig. En we luisterden geen hond naar, maar dat maakt het natuurlijk alleen maar leuker. Ja. Dus ik had een enorme passie voor radio. En samen met dat vriendje had ik dit programma. En toen hebben we van een lokale snackbar en een ijszaak hebben we geld gesponsord gekregen. En ze hebben daar een jinglepakket van gekocht. En dat is, we hebben nog veel meer. Maar dit was mooi geworden. Dat is de startsong waarmee we dan de uitzending begonnen. Ja. We hebben het ook bijna nog helemaal niet over muziek gehad. Ik heb er wat nummers overgeslagen. Dat geef ik schielijk toe. Maar dit is wel een nummer wat ik nog even wil draaien. En dan moet jij maar even vertellen daarna waarom je deze hebt aangedragen. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad wordt nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten. Straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop. te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Want de mensen zijn gaan slapen. Ja. Ik hoor net van jou dat er nog een mooiere, betere versie is van een Ramses achter de piano. Beter weet ik niet, maar wel ontroerender. Ja, dit is een mooi lied. Ontroerender is beter. Maar ja, hij zit dan op heel oude leeftijd. Volgens mij al zwaar seniel zit hij achter de piano en zingt hij dit. Het staat op YouTube, kunnen mensen het vinden. Dus Ramses Shaffi, Stil in Amsterdam. Ja. En met de schoonmaakwagen in Amsterdam die rondrijdt tegen de ochtendschemering, weet je wel. Echt zo vroeg dat er nog niemand op straat is. En ja, het is een heel mooi gesneden filmpje. Maar en vooral dat hij achter de piano zit en hij huilt ook echt. En hij met een diepe, dierlijke kreet komt uit zijn keel. Oh! Ja. Het is prachtig. En ik heb wel eens gehoord van mensen die hem nog op late leeftijd kennen, dat hij eigenlijk geen gesprek meer kon voeren. Maar zodra hij achter de piano zat, dan begonnen zijn handen toch nog te spelen. En dan begon zijn stem te zingen. En dan kwam er nog gewoon geluid uit. Ja. Wat mooi. Dus dat moeten mensen zeker opzoeken. Maar dit lied is... Adem natuurlijk nacht. Jij zei het natuurlijk ook al dat het nu in de nacht is. Maar dat fietsen door Amsterdam in de nacht is natuurlijk een ervaring die veel mensen kennen. Misschien ook in andere steden is dat heel mooi. Maar in Amsterdam heb je het gevoel omdat er alles zo druk is. En dan is het in de nachtelijke uren is het zo rustig. En het ruikt daardoor al heel anders alleen. Ja, het ruikt anders. En ik woon vlakbij de dierentuin en dan hoor je... artis en dan hoor je dan wat dieren in de nacht soms een schreeuw geven. Of, het is een heel apart gevoel, maar ik voel me ook altijd wel veilig als het zo rustig is en stil is. Je zou zeggen dat het ook een beetje eng in het donker misschien, maar ik vind het juist heerlijk. Ik werk ook het liefst, schrijf ook het liefst 's nachts, dat is heel slecht voor mij. Mijn ritme is vaak nog behoorlijk dat van een student. Ja. Dat ik lang uitslaap en tot diep in de nacht werk. Of in een café zit, dat kan nu niet even omdat dat. Alle cafés gaan om 12 uur dicht, maar normaal gesproken, dat vind ik heerlijk. En dan naar huis fietsen of lopen door die stille, lege straten. Ook wel een beetje als Ramses dan misschien. Net wachten tot het café echt moet sluiten en dan maar naar huis. Ik probeer wel iets minder te drinken dan Ramses, maar... Hoe gaat dat? De laatste tijd beter. Gaat goed. Ik moet zeggen dat ik ook meer een hang naar de... naar die nacht heb en ook naar de roes op zich dan naar alcohol. Ik vind het prima om niks te drinken. Ik heb nu net van jou een slokje witte wijn gekregen. Dat vind ik heerlijk. Maar ik vind het heel goed om even nu een tijdje niet zoveel te drinken. Dat is ook beter voor mijn gewicht. Want ik heb wat coronakilo's gekregen. Maar ook voor concentratie. Ik moet een boek afmaken. En ja, je kunt wel tot laat in de avond drinken. En dan kun je nog wel eens wat woorden op papier zetten. Maar uiteindelijk is het toch... werk je toch beter als je gewoon in een goed ritme zit, 's ochtends vroeg opstaat met het ochtendlicht en aan het werk gaat. En ik moet niet altijd romantisch daarover doen. Jeetje Geert, en het lijkt alsof je een beetje volwassen aan het worden bent. Ja, op mijn 34ste. Dat is toch een beetje, mag het langzamerhand? Ja. Van mij mag het. Laatste nummer dan. En dan gaan we het over de podcast Napoleon hebben. Ja. Even een nummer van de liefde. Bizarre Love Triangle. Ja. Zegt dat die titel ook iets over... Nee. Okay. Nee, het is meer de herinnering aan het lied. Ik weet eerlijk gezegd niet waar het lied precies over gaat. Maar de titel doet vermoeden dat het over iets heel ingewikkelds gaat in de liefde. Ja. En voor mij was het gewoon de associatie dat ik mijn huidige liefde op dit nummer... een paar keer dat we hierop gedanst hebben. En dat het een beetje ons liedje werd. En je hebt zo van elke liefde of misschien ook wel vriendschap... heb je zo een nummer dat maar heel erg aan elkaar moet denken. En dit is dan... dat nummer. Mm-hmm. En ik maakte dan altijd leuke dansbewegingen hierop. Van every time I see you falling, I get down on my knees and pray. En zo. En yeah. Daar had ik allemaal moves, allemaal moves bij bedacht. In een in beschonken, gezellige, leuke toestand. Laat in de avond. Ja. Wat lief. Dus dat is een huidige liefde. Dus het was ook niet echt een slutty summer. nee, ik tot mijn... Ja, nee, dat was, ik vond het wel een leuke term, de slutty summer. Maar ik vind het ook heel leuk om het zo oer-Hollands uit te spreken. Gewoon slutty summer. Slutty summer, ja. En mijn vriendin werd ook nog een keer heel erg ziek. Dus dat was vooral een bezorgde zomer. Maar gelukkig hebben we nog een vakantie kunnen uitstellen. En gaan we die binnenkort gaan we dat goed maken. En gaat het weer beter met haar. Oké, fijn. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, en het is tijd om ons tot die podcast te wensen. Want het is wenden, want het is een flinke. Nou, de aflevering die ik heb geluisterd duurde 1 uur en 10 minuten. Jij hebt ze alle... Ik heb 7 van de 8 geluisterd. 7 van de 8 geluisterd. De podcast heet Napoleon met Johan op de Beek. Zullen we eerst even een stukje luisteren? Ja, graag. Napoleon, met Johan op de Beek. Mijn vader, die ondertussen een zeer respectabele leeftijd heeft bereikt... leest mijn boeken uiteraard, dat is de eerste fan. En die wist me onlangs te vertellen van... weet je dat nog, dat we samen naar het graf van Napoleon... in Les Invalides in Parijs zijn gegaan? Ja, en of dat ik dat nog weet. Ik ben natuurlijk ondertussen als volwassene... vaker geweest, in een heel ander kader. Je bekijkt dat dan anders met de ogen van een schrijver en van een geschiedkundige die over die man, wiens stoffelijke resten daar liggen, nadenkt. Maar toen was dat iets ongelooflijks. Die dom van de invalide is al om te beginnen... it comes down like a ton of bricks. Hè. Je staat daar als kind en dat is iets ongelooflijks. En dan schrijf je naderbij en je ziet dat graf niet, want dat graf ligt in een put. En waar is die Napoleon waar papa zoveel over verteld heeft... En je komt dichterbij en je piept over die balustrade en daar ligt hij. In die rode sarcofaag. Dat was wel wat hoor. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ja, dat is weer onnavolgbaar hoe zo'n Vlaming dat kan vertellen. Ja, en hij ook wel als een van de beste. Maar inderdaad, het accent helpt ook wel mee. Ja. Er zit zelfs een aflevering in over Napoleon en de Belgen. En dat is ook voor Nederlanders nog steeds heel interessant. Omdat hij gewoon zo mooi kan vertellen. Je hoort hem hier al een beetje beloven van... Nou, er is al zoveel over geschreven, zoveel over gepraat, verteld. Maar je blijft eigenlijk meer ontdekken. Dat is een beetje het idee wat ik krijg. Ik wist toch niet heel veel van Napoleon... behalve dat hij op Elba had gezeten, omdat ik daar een keer op vakantie ben geweest. En nog wel iets meer dan dat. Maar wist jij al veel over hem? Nou, minder dan ik dacht. Bij het luisteren van deze podcast heb ik behoorlijk wat geleerd ook erover. Over Napoleon en ook over zijn, bijvoorbeeld zijn politiek. Maar ook over zijn karakter, zijn persoonlijk leven. Zoveel feitjes zitten erin. Ja. Ik had ooit een boekje gelezen, dat vond ik heel aardig. Het was eigenlijk een beetje een meisjesroman, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen. Dat heet Desirée. Van... Nou, ik zou maar niet zeggen dat je het niet mag zeggen. Nee, maar dat was ook een beetje bedoeld als een... dat werd ik geloof ik bij een damesblad ook als promotie uitgedeeld, dacht ik. Maar het is een heel aardige roman van Annemarie Selenko. Zoiets heet zij. Vergeef me, luisteraar, ik heb het al 15 jaar geleden gelezen of zo. Maar het heet Desirée. Het gaat over de eerste verloofde van Napoleon. Die eigenlijk aan de kant... Eigenlijk een grote liefde, maar die aan de kant geschoven wordt... Door Napoleon voor Josephine de Beauharnais, die een betere standing heeft van Desirée, een simpel meisje. En Desirée trouwt uiteindelijk met een van de trouwe vrienden van Napoleon, Bernadotte. Die dan ook koning van Zweden wordt. En daar wordt dus koningin van Zweden. En dat is heel bijzonder, het verhaal. Daardoor heb ik Napoleon altijd een beetje als een enorme sukkel gezien. Omdat hij haar opzij schoof. En dus van die andere kant. Bernadotte vocht ook mee, geloof ik, met Wellington. Tegen dus de geallieerde troepen tegen Napoleon. Dus ik had eigenlijk een heel negatief beeld van hem. Meerdere mensen. Maar vooral ook dat het een hele vrede dictator zou zijn. Die iedereen dood liet bloeden. Nou, dat was in zekere zin ook zo. Alleen op individueel niveau kon hij met zijn soldaten dus al enorm charmant en innemend zijn. En veel compassie tonen. En hij wist mensen echt enorm voor zich in te winnen. Ja. En loyaal te maken. aan zijn toch wel heel megalomane ideeën en plannen. En het was heel bijzonder dat hij in een land waar een republiek was gevestigd, waar een revolutie was geweest, de adel en de geestelijkheid waren onttroond en ook in veel gevallen onthoofd om de guillotine. Frankrijk was totaal in verwarring en hij grijpt de macht en hij weet binnen een paar jaar weet hij zichzelf als keizer uit te roepen. Ja. Een enorme cultus te ontwikkelen rondom dat keizerschap en zijn persoon. En dat hij zeg maar in zichzelf als keizer de republiek, eigenlijk dus de democratie, vertegenwoordigde. Hè? Dus helemaal geen democratie meer overhield. Maar zo'n charismatische leider was, die zelfs de republikeinen kon doen geloven dat het beste voor de republiek was om geen republiek meer te zijn, maar een keizerrijk. Ja, je trekt in jouw column van een paar uur geleden, gisteren. Ja. Dus die vergelijking met Baudet. Ja. In hoeverre denk je dat hij, nou ja, dat het zo ver kan komen? Wat is daarvoor nodig? Want ik denk dat we nu allemaal een beetje doorhebben dat er iets gewoon niet helemaal goed zit met die man, toch? Met Baudet bedoel je? Ja. Nou, ik schrijf ook in mijn column dat hij geen Napoleon is en waarschijnlijk ook nooit zal worden, maar dat hij het wel zou willen. Het gaat om een karakter voor mij. Hè? Niet, het zijn ook andere tijden. En gelukkig maar, want ik denk dat Napoleon heeft ons heel veel gebracht, maar ook heel veel kapot gemaakt. En sowieso zou in Nederland niet zo snel Napoleon opstaan, want Nederlanders houden niet zo van Napoleon. Van een Napoleon, van een keizer, van een Caesar, van een grote leider. Ik denk een klein deel van Nederland loopt nu wel weg met Baudet bijvoorbeeld. Of is vatbaar voor een charismatische leider. Maar uiteindelijk zijn Nederlanders zo eigenzinnig en zo egalitair, zo op gelijkheid ingesteld, dat ik niet kan geloven dat er echt een soort dictatuur of een verlichte despoot kan opstaan. Die de mensen gaat leiden en die de democratie gaat afschaffen. Daar geloof ik helemaal niks van. Je schrijft in een recente column, heb je het over dat onze polderpolitiek eigenlijk niet geschikt is voor slinkse bestuurders. Nee, nou, dat het leidt tot slinkse bestuurders en middelmatige managers. En dat we, ja, maar wat voor leider hebben we dan? Kijk naar Mark Rutte. Slinkse bestuurder? Dat is een slinkse bestuurder. Die is al 11 jaar of 10 jaar in de macht. Omdat hij eigenlijk weet uit te stralen dat hij niet de macht heeft. Hè? En hij weet ook steeds, zoals ik in die column ook schrijf, steeds een man tussen zichzelf en het probleem te houden. Of een vrouw. In het kabinet bijvoorbeeld. Ja, de onderknuppel. Ja, de onderknuppel. De ambitieuze conrector. Dat soort types. Dat is een beetje wat Nederland bestuurt. De middelmaat. Middelmatige subtop en een paar slinkse bestuurders zoals Rutte. En niet maar is dat oké? Okay? Is dat wat we willen? Het is wat je krijgt met polderpolitiek. We zijn geen land van grote leiders. Ons koningshuis moet ook gewoon normaal doen, anders doen ze al gek genoeg. En zodra Willem-Alexander een dure speedboot koopt of in coronatijd naar Griekenland vliegt, dan is zijn rapen gaar. We houden niet zo van dat bling-bling en dat overdreven gedoe. De Fransen houden veel meer van grandeur. Dus niet van niks een Frans woord. Ik merk wel een tendens dat we wel ook steeds minder van een slinkse bestuurder houden. Laat staan van een middelmatige manager. Dan denk ik dat je daarmee Hugo de Jonge bedoelt. In die column van Hugo de Jonge bijvoorbeeld. In sommige opzichten kun je ook Wopke Hoekstra noemen. Of zelfs misschien Sigrid Kaag. Hoewel die eigenlijk op haar eigen terrein buitenlandse politiek vrij soeverein opereert, heb ik het idee. Maar er zijn genoeg voorbeelden, ook bij de omroep of in de universiteit of op school heb je die adjunct directeur of die conrector. Of op de universiteit is zo'n docent die geen hoogleraar geworden is en die wel de onderwijscoördinator is en die dus de macht heeft om de roosters te maken. Dat zijn de mensen die genieten van dat kleine beetje macht, maar die niet, er zijn de echte machthebbers in Nederland die bestaan niet. Of die doen heel erg hard alsof ze geen macht hebben. En ik weet niet zo goed wat er dan de beste oplossing is. Misschien moeten we dat maar omarmen. Maar we moeten het wel doorzien. Ik schrijf zo'n column niet om een beter systeem voor te stellen of zo. Mm-hmm. Want dat zou ook heel arrogant zijn als ik elke week in mijn column, zeg maar, wist hoe de wereld beter moest. Ik doe als mijn best met een poging. Maar ik vind vooral dat je ook dingen moet snappen hoe ze werken, hoe de hazen lopen, om het te kunnen accepteren of om ermee om te kunnen gaan. En in dit geval moeten we gewoon ook niet denken dat, en ook mensen bij FVD, de amechtige aanhangers van Baudet, moeten niet denken dat een grote sterke leider de boel gaat oplossen in Nederland. Dat gaat gewoon niet lukken. En hetzelfde geldt voor misschien ook wel dat Rutte nu aan zijn houdbaarheidsdatum toch wel gekomen is. Dat ze bij de VVD ook realiseren dat er meer is dan alleen de electorale successen van Mark Rutte. Zijn dit leuke dagen voor jou? Nu dat de formatie je zou volle gang willen zeggen, maar zo voelt het niet. Ja, het zijn leuke dagen, maar ook wel een beetje, er is zoveel nieuws. Ook in de zomer is er nauwelijks komkommertijd meer tegenwoordig. Zeker niet in de formatietijd en wat er allemaal gebeurt in de wereld. Mm. Denk ik toch dat er... Ik vind het wel jammer dat ik te weinig toekom aan het schrijven aan mijn boek. Wat ik nu aan het schrijven ben over de geschiedenis van Nederland als inspiratiebron voor de Founding Fathers van Amerika. Dat is een heel ander onderwerp. Klinkt heel ver gezocht, maar je zal er redenen voor hebben. Ik zou er niet te lang mee vermoeien, maar grofweg waarom de Declaration of Independence zoveel lijkt op het plakkaat van verlating. Okay, en luisteraars die daar iets van weten of niet gezien, die snappen wat ik bedoel. Luisteraars die dat niet snappen. Ik bedoel eigenlijk dat Nederland een onderschat grote invloed heeft gehad op de vorming van Amerika als democratie. Hebben ze ons als voorbeeld gebruikt? Ja. Op een bepaalde manier? Ja. En mijn boek gaat ook heten, waarschijnlijk de werktitel is Amerika, dat zijn wij. En de vraag is vooral wat voor kijk op democratie dat is. Is dat alleen maar het idee van volkssoevereiniteit, vrijheid, een republiek misschien of een democratie in ieder geval. Hè, volksbesluiten, verkiezingen, dat soort dingen. Of vrijheid van meningsuiting, dat soort verworvenheden. Of is het ook misschien iets, in het Amerikaanse geval, van een soort missie, een soort zending. En die Amerikanen, die kijken naar Afghanistan, kijken naar hoe ze eigenlijk zeker sinds in de afgelopen eeuw hebben geopereerd in de wereld, zien het veel meer als een missie om zelf een democratie te zijn en die ook in de wereld te verspreiden. En dat heeft die zendingsdrang, dat wordt een beetje de these van mijn boek, is maar één deel van die democratie en is misschien ook niet zo goed voor dit democratische ideaal. Hoe wij met opkomend China, andere machten in de wereld, hoe de Amerikanen en in het voetspoor van de Amerikanen, wij Europeanen, omgaan met die democratie, is misschien wel erg drammerig. En misschien moet je wat meer geven en nemen. Hm. En misschien moeten we wat meer openstaan voor andere culturen, andere ideeën. Zonder dat we dat democratische ideaal schenden, maar wel niet zo verheven, dat vingertje heffen, dat moralistische. Daar zouden we misschien wat bescheidener in kunnen zijn. Klinkt poëtisch en mooi. Mag ik terugkomen als het boek uit is? Ja, je mag terugkomen van mij. Dan doen we het gewoon nog een keer. Of dan gaan we het alleen maar over de Founding Fathers hebben en geluiden daarvan. Dat vind ik helemaal goed. Ja. Dank Geert en Waling dat je mijn gast wilde zijn. Dank Milou. Op deze dag dat de Tweede Kamer, de tijdelijke Tweede Kamer, geopend is. Ja. Dat gaat net zoals de formatie vol chaos, hoorde ik. Elektriciteitskabels lagen open op straat en drangen bij de poortjes, vielen, ik weet het niet. Ik dacht wel, nu is het wel de tijd voor Wilders om te zeggen, dit is een nep-parlement als je dat gebouw ziet. Ja. Het is nu pas echt een nep-parlement geworden. Ja, krijgt Wilders uiteindelijk toch nog gelijk, wie had dat gedacht. Ik zeg wel dat ik bedank je al en zo, maar we gaan wel nog afsluiten met één laatste nummer, wat we dan de soundtrack van iemands leven noemen. Oei, oei, oei. En dat is voor jou Een lichte vrouw. Ja. Herman van Veen. Oh, prachtig. Ook over Amsterdam. En een schitterend lied. En een prachtige tekst. Mensen moeten het ook. Het staat niet op Spotify, wel op YouTube. Okay. Een lichte vrouw. Ja, ik kan er niet weinig meer over zeggen dan luisteren naar de tekst. Oké, gaan we doen. En daarna kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Nogmaals dank, Geert en Waling. We gaan luisteren. Fijne nacht. Goedenacht. Nou, hij staat er niet meer tussen. Wacht even. Daar is hij weer. Komt-ie. Die trouweloos van aard als ik eens Amsterdam verriet. Hij vindt geen rust aleer zijn schuld gedelgd is met een lied. En waar hij zwerft en wat hij zoekt, vindt hij ter wereld niet. Voordat hij weer de duiven rond de Westerdoren ziet. Straks ben ik hier weer ver vandaan, maar als de eerste kou zich meldt, dan denk ik toch, zou het sneeuwen gaan op het Amstelveld. Straks ben ik niet in deze stad, maar denk er toch weer aan terug, dan denk ik hoe ik zomaar haring had op een ronde brug. De straat waar ik een meisje had, is fraai gerenoveerd, maar veel bewoners van weleer zijn nooit teruggekeerd. Die goede buren die ze had, die werd het hier te chic. De bakkerswinkel werd bistro, de slager een boutique. Zij had zo'n deur die open brond en een trapgat hemelhoog. Dat kaler werd met elke tree, dan stond je oog in oog.